tự nhân ca asa tự percaya ci kene pisan urang teh wak cabalaka silih ocon sono silih simbeh ku carita teka rasa nepi kaluar cimata tapi ayeuna geus lain carita geuning pangeursa dugi ka waktosna nepi dieu pisan marengan urang sadaya raga ninggalkeun nyawa nyawa ninggalkeun ragana sawarga sanaos pangeursa tos tilar dunya nami pangeursa sora pangeursa karya pangeursa tetep langgeng abadi salamina pipisan kanya pangeursa mugia Gusti ngahapunten dosana nyuhunkeun karamat mujizat jeung barokahna cing bisa nuluykeun karya sangira ti ayeuna geus lain carita geuning pangeursa dugi ka waktosna nepi dieu pisan marengan urang sadaya raga ninggalkeun nyawa nyawa ninggalkeun ragana pilean duk pilean wilujeng nyorang enang asa warga sanaos pangeursa tos tilar dunya nami pangeursa sora pangeursa karya pangeursa tetep langgeng abadi salamina orang mestilah dunia ngami pangersa sora pangersa karya pangersa tetep langgeng abadi salamina. Katampi pisan tanya pangersa mugia Gusti ngahapunten dosana nyunken karamat mujijat jeung barokahna cing bisa nuluykeun karya salira.